Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 22 dzień kwietnia. Minęła północ. Anna Zalesna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. W byłych hitlerowskich obozach Ravensbrück i Sachsenhausen dziś główne uroczystości z okazji 73. rocznicy ich wyzwolenia. Minister edukacji mówi, że podwyżki dla nauczycieli są realizowane. Tak komentuje protest ZNP w Warszawie. Całą noc ma trwać akcja we francuskich Alpach. Działacze skrajnej prawicy blokują szlak, którym imigranci przedostają się tu z Włoch. Dziś główne uroczystości 73. rocznicy wyzwolenia niemieckich obozów Ravensbrück i Sachsenhausen. Już wczoraj składano tam kwiaty. Naszą intencją jest to, by pamiętano o tym miejscu, mówi jedna z byłych więźniarek, Hanna Nowakowska. Spotkaliśmy się z takimi sytuacjami, że padały pytania, czy w tym obozie były więzione Polki. W związku z tym robimy wszystko, żeby zachować tą pamięć, żeby informacja o tym, że tutaj były Polki, tutaj ginęły, tutaj są prochy ich utopione w tym jeziorze, że były rozstrzeliwane w szczelinie, że były męczone, że były królikami doświadczalnymi, żeby polskie społeczeństwo o tym wiedziało. Przez obóz koncentracyjny w Ravensbrück w latach 1939-45 przeszło 132 tysiące kobiet i dzieci. Zginęło około 92 tysięcy. 1/4 więźniów stanowiły Polki. Minister edukacji zapewnia, że postulat podwyżek dla nauczycieli jest realizowany, a żądanie jej dymisji jest jej zdaniem nieuzasadnione. Anna Zalewska skomentowała w ten sposób wczorajszy protest Związku Nauczycielstwa Polskiego. Minister zapowiedziała, że w ciągu roku i 9 miesięcy wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o blisko 16%. Kilka tysięcy osób z ZNP protestowało przed Ministerstwem Edukacji w Warszawie. Nauczyciele domagali się większych podwyżek płac, lepszej polityki edukacyjnej rządu i odwołania minister Zalewskiej. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się podwyżki płac na poziomie 1000 zł. Zdaniem ZNP zaproponowany przez minister edukacji od 1 kwietnia wzrost wynagrodzeń od 124 do 168 zł brutto nie poprawia sytuacji finansowej i nie podnosi prestiżu zawodu nauczyciela. Tak mówił do protestujących prezes związku Sławomir Broniarz. Nie możemy zgodzić się na te zasady wynagradzania, które zostały nam zaproponowane. Manifestujący mieli ze sobą flagi z hasłami "Mamy dość, za pracę godna płaca". Jesteśmy najbiedniejszą grupą zawodową, od której wymaga się permanentnego uczenia się i wyższego wykształcenia. Mamy dość! Mamy dość! Sylwia Białek, Polskie Radio. Zablokowany szlak we francuskich Alpach, którym nielegalni imigranci przedostają się z Włoch do Francji, a potem do Wielkiej Brytanii. Kilkuset działaczy i sympatyków francuskiej skrajnej prawicy ustawiło na przełęczy Ischiel plastikowy płot, a na zboczu umieścili transparent z napisem "Przejścia nie ma, granica zamknięta". Akcja ma trwać całą noc. Francuski minister spraw wewnętrznych zapowiedział niedawno wzmocnienie kontroli na granicy francusko-włoskiej, którą, jak się ocenia, w ubiegłym roku usiłowało przekroczyć 50 tysięcy uchodźców. Piłkarze Barcelony po raz czwarty z rzędu zdobyli Puchar Hiszpanii. W finale w Madrycie rozgromili Sevillę 5-0. Duma Katalonii jest najbardziej utytułowanym klubem w historii tych rozgrywek. Barca zdobyła Puchar Hiszpanii już 30 razy. Najwięcej ze wszystkich drużyn. To był serwis Trójki. Noc bezchmurna, jeszcze tylko na Podkarpaciu i w Karpatach możliwe zanikające przelotne opady deszczu. Będzie od 3 do 9 stopni, a w ciągu dnia od 15 stopni w Gdańsku do 22 w Zielonej Górze. W centrum 18 będzie sporo słońca, choć miejscami pojawią się chmury, ale nie będzie padać. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Przyjeżdża do nas w przeddzień gali Fryderyk 2018, podczas której wystąpi jako gość specjalny. Opowie nam na pewno o swoim nowym, pierwszym od 9 lat albumie studyjnym Butterflies. A o czym jeszcze? Nie wiem, ale nigdy nam nie brakuje tematów do rozmowy. Basia Trzetrzelewska. W audycji Do Południa w poniedziałek tuż po 11. Zapraszam, Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Siódma polska edycja Święta Rekord Store Day powoli dobiega końca, choć znając winylowych zapaleńców, spotkania, rozmowy o muzyce, podziwianie nowo kupionych płyt, to wszystko może jeszcze trwać całą noc. I z nadzieją wpisania się w ten klimat i zgodnie z piątkową zapowiedzią w anagramie, nasze spotkanie otwieram pełną, długą wersją utworu Midnight in a Perfect World, będącego swoistym hymnem szperania, wyszukiwania i tego, co Amerykanie określają mianem The Art of Digging. Thank you. Midnight in a Perfect World na początku tej szczególnej nocy i w sumie bardzo specjalnego wydania potrójnego pasma, które stanowić będzie set DJ-ski mojego autorstwa, stworzone zgodnie z tym, co myślę o miksowaniu muzyki i co mam nadzieję dopełni święto małych sklepów z płytami, w których przecież nie po pliki przychodzimy, a po winyle, kompakty, coraz częściej także kasety magnetofonowe i mam wrażenie także w celu spotkania i jakiejś dłuższej bądź krótszej rozmowy ze sprzedawcą. Rzecz jasna, rozmowy o muzyce. Taka jest natura małych sklepów, a co za tym idzie, także kultura słuchania muzyki z fizycznych nośników. Bo oczywiście bez problemu można zamówić je w sieci, ale chyba największą frajdę daje taki tradycyjny zakup, który często nie kończy się tylko tym, co sobie wymyśliliśmy i co zaplanowaliśmy, ale także często zdarza się tak, że jeśli oczywiście właściciel zna się na muzyce, to może nas czymś dodatkowo zainteresować. Oczywiście ku uciesze osób odpowiedzialnych za nasz domowy budżet. Tak to często wygląda, ale mimo tych wydatków wartość takich zakupów w fizycznych sklepach jest moim zdaniem bezcenna. W mojej opowieści muzycznej, którą chcę Państwu za chwilę zaproponować, znajdzie się kilka utworów, które w różnych latach pojawiały się przy okazji Record Store Day, ale to nie było najważniejsze, bo przecież set DJ-ski musi mieć pewien przewodni temat i jakąś myśl, która ciągnie się z utworu na utwór. Tą zmienną jest tutaj przede wszystkim muzyka elektroniczna i to zarówno ta powstała w studiach bardzo uznanych producentów, jak i mniej kojarzonych przez szerszą publiczność. Choć jak patrzę na listę, to właściwie chyba nie ma tutaj jakichś większych niespodzianek. Wszystko zostało zmiksowane przy pomocy, no właśnie, tradycyjnych odtwarzaczy i to zarówno odtwarzaczy kompaktowych, jak i gramofonów. Nie posługiwałem się komputerem, nie patrzyłem w jego ekran, co trochę dekoncentruje i mam wrażenie wyzwala inną percepcję na dźwięk. W każdym razie to wszystko działo się przy pomocy tradycyjnych technik DJ-skich. Zatem dopełniając wczorajsze święto sklepów z płytami, w programie trzecim set DJ-ski mojego autorstwa. Życzę Państwu mocnych, energetycznych wrażeń, jak również, jeśli oczywiście pozwalają na to warunki, dobrego pląsania. Niech moc będzie z nami. Thank you.

We'll be right back.